เรื่องพรปีใหม่เติมกำไรให้ชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เพียรให้มันชอบเพียรให้มันเป็นมันก็จะได้ดำรงชีวิตอย่างถูกต้องอย่างดีงามให้จะทำอย่างไรก็มาพิจารณากันต่อไปอีกเพียรเลิกเพียรละความชั่วกินเหล้าเมายาครูบาอาจารย์ข้าราชการถ้าเพียรให้มันเป็นการขอรับชั้นชั่วราชบังร่วงการกระทำความชั่วเอารัดเอาเปรียบบ้านเมืองการสั่งสมความชั่วให้เกิดขึ้นแก่สังคมมันจะลดหวบหาบลงนี่อะไรวันปีใหม่เที่ยวกันกินกันตั้งแต่เช้า24ชั่วโมงก็ยังไม่รู้จักอิ่มอย่างนี้เรียกว่ากินไม่เป็นบริโภคไม่เป็นโทษแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่ศาสนาวุ่นวายกันไปหมดเงินเดือนออกทีกินข้าวกินอาหารร้านอาหารตั้งแต่เช้าจนเที่ยงคืนจนเขาจะไล่หนีมันกินไม่เป็นกินจืดหายวายพอดอย่างนี้ต้องเพียรละจึงเรียกว่าเพียรเป็นสัมมาวายามุเพียรละความชั่วเพียรกีดกันความชั่วไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่ชั่วก็เพียรละทิ้งที่มันยังไม่ดีก็เพียรสร้างมันขึ้นมาไอ้ที่มันดีแล้วก็เพียรรักษาไว้จนมันกลายเป็นอุปนิสัยใจคอเป็นความเคยชินโดยไม่ต้องฝืนอย่างนี้เรียกว่าเพียรเป็นต่อมาก็เสพเป็นมีสติมีสมาธิมั่นคงรู้เห็นได้ยินได้สัมผัสรับรู้รับทราบดูซะก่อนอย่าเพิ่งหลงกับไปยึดถือได้มาอย่าดีใจเสียไปอย่าโศกเศร้าฝึกจิตฝึกใจให้ดีๆอย่างนี้เรียกว่าเสพเป็นเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิชีวิตก็จะดีงามอริโยอัตถังคิโกมัคโคพมจริยังชีวิตอันประเสริฐอยู่ในหนทางอริยมรรคมีองค์8นี้แลนั่นเห็นไหมล่ะเพราะนั้นบรรยากาศปีใหม่สดชื่นแจ่มใสเริงร่าขาตันตายติดคุกติดตารางเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอย่างนี้เรียกว่าโจมลงไปให้เวลาให้ผักการกินหัวเราก็ต้องมาจัดการพรปีใหม่ที่อวยชัยให้พรแก่กันอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารโภคอาธิปไตยจงบังเกิดมีแก่ท่านที่เราได้ยินกันอวยพรกันนั้นถ้าถามลงไปว่าพรคืออะไรรู้จักไหมล่ะ บางทีผู้อวยพรก็ไม่รู้จักพรผู้ให้พรก็ยังไม่รู้จักพรแล้วจะเอาให้กันได้อย่างไรจะรับกันได้อย่างไรเหมือนกับคนหนึ่งอยากจะได้เงินแล้วคนหนึ่งก็อยากจะเอาเงินให้อีกคนหนึ่งแต่ทั้งสองคนไม่รู้จักกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าเงินเข้าใจว่ากระดาษเปล่าๆเอาให้แล้วก็ฉีกทิ้งผู้ที่จะมอบเงินอวยโอนให้คนอื่นไม่ต้องพูดว่าเงินมีหรือไม่มีแม้แต่ตัวเงินก็ยังไม่รู้จักและจะเอาไปให้คนอื่นได้อย่างไรสิ่งที่ตนเองเอาไปให้นั้นจะเป็นเงินไหมส่วนผู้ที่จะรับเงินก็ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเงินนั้นมันก็เหมือนกับพรที่เราให้กันอย่างนี้แหละว่าพรที่ให้อายุวันนะสุขภละโภคอธิปไตยนะรู้จักไหมล่ะว่าอายุคืออะไรรู้จักไหมล่ะว่าพรคืออะไรถ้าจะถามเขาก็ชักจะงงเหลียวหน้าเลยหลังเอมันอะไรกันแน่เว้ยอะไรกันแน่โว้ยอะไรก็จะมาพากันคิดกันมาใหม่คำว่าพรเนี่ยพรเนี่ยแปลโดยความหมายของมันจริงๆนั้นแปลว่าสิทธิพิเศษโดยชอบธรรมอันจะพึงมอบให้กันได้หรือสิทธิพิเศษโดยชอบธรรมอันจะพึงได้รับนี่ทั้งผู้รับและผู้ให้จะต้องมีสิทธิพิเศษโดยชอบคือมีจะให้ผู้รับก็มีสิทธิ์ที่จะรับไม่มีโทษในการรับนั้นสมควรที่จะได้รับพรจึงแปลว่าผลประโยชน์ พิเศษที่จะพึงมอบให้และที่จะพึงรับได้โดยชอบธรรมนี้แหละคือพรทีนี้แปลอีกความหมายหนึ่งพรมาจากรากศัพท์ว่าวระแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามสิ่งนั้นคือพรเพราะนั้นผู้ที่จะรับอยากได้จากผู้ใดก็ตามก็จะต้องอยากได้สิ่งที่ตนเองเข้าใจและรู้ว่ามันดีมันประเสริฐจนอยากได้ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีไม่ประเสริฐไม่มีใครอยากได้หรอกสิ่งนั้นแหละคือพรผู้ให้ก็เหมือนกันจะส่งลูกระเบิดไปให้ใครก็จะเอาถ้ารู้เขาไม่รับก็ต้องให้สิ่งที่มันประเสริฐเลิศนั่นเองเพราะนั้นนี่แหละคือพรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามทีนี้พอมาพูดถึงเหตุของมันไม่ต้องพูดถึงผลพูดถึงเหตุของมันพูดโดยกิริยาการของมันก็แปลว่าผลประโยชน์อันถูกต้องชอบธรรมที่ควรจะได้รับและมีสิทธิ์ที่จะมอบให้กันได้อย่างพ่ออย่างแม่จะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ลูกที่ลูกชอบพ่อจะซื้อรถให้พ่อจะซื้อเสื้อผ้าให้แม่จะซื้อสร้อยคอทองคำให้นาฬิกาให้ถ้าลูกของแม่เรียนเก่งๆสอบได้เกรดนั้นเกรดนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทะเลทลายเอาใจใส่ในการศึกษาเฝ้าภาคเพียรกระทำตามถ้อยคำของแม่ของพ่อพ่อจะให้ลูกแม่จะให้ลูกจะซื้อรถยนต์ให้ลูกสักคันนี่คือพรนะพรของพ่อของแม่ลูกเต้าก็ตั้งอกตั้งใจกระทำตามที่พ่อที่แม่บอกสอนจะทุกข์จะยากจะคืนจะขมอดทนกล้ำกลืนกัดกินก้อนเกลือเช็ดน้ำตาให้แก่ตนเองก็ทำตามที่พ่อแม่บอกสอนแล้วก็สำเร็จสอบก็ได้นี่ตอนสอบได้นี่ได้พรนะระดับหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองอยากได้อยู่แล้วเมื่อสอบได้แล้วพ่อแม่ก็มอบรถยนต์คันหนึ่งให้หรือมอเตอร์ไซค์หรือว่านาฬิกาหรือว่าสร้อยคอทองคำสิ่งที่ปรารถนาของเราที่เราขออย่างนี้แหละเรียกว่าพรที่ได้มาโดยความถูกต้องชอบธรรมสิทธิความสำเร็จพิเศษที่ถูกต้องชอบธรรมที่ควรจะได้และมอบให้แก่กันได้นั่นแหละจึงเข้าใจว่าพรนางพุทธสดีได้พรจากพระอินทร์ก็เพราะสิทธิอันชอบธรรมที่พระอินทร์รักและการกระทำตัวของนางและถ้าจะสืบลึกลงไปจนถึงทูเรนิทานตั้งแต่ยาวไกลสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีทีปังกรนู่นก็จะเห็นว่านางนั้นมีศีลมีธรรมมาตลอดปรารถนาที่จะเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้ทานของเล็กๆน้อยๆเพียงแต่แก่นจันฝุ่นผงแก่นจันสันเดินพูดแก่นจันแดงราคาแพงหอมหวนเอาไปให้ทานโปรยหวานบูชารอบพระคันธกุฏินางก็ขอพรอธิษฐานตั้งใจมั่นตันจะโคเอสาจุนทนะจันเนนะฐานังเหสังอนาคติขอด้วยเหตุด้วยบุญที่ได้กระทำให้จุนให้จันฟงพุนผงจุนจันเป็นฐานนี้ขอให้เป็นผลในอนาคตก่อยกับพระเจ้าได้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอย่างนี้ชาติแล้วชาติเหล่าก็ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีที่งามแม้จะให้ของเล็กๆน้อยๆก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็ร้อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งความดีมันก็ส่งมาเป็นทอดๆเป็นพรพวกเราทำดีเอาหน้ากันเหมือนปลูกถั่วงอกไม่ต้องรอผลพอเป็นงอกมาก็เอางอกมากินทำบุญไป2 3บาท10บาท100บาทหลับตาพริ้มขออธิษฐานให้ถูกเลขถูกหวยพอมันไม่ถูกแล้วก็น้อยอกน้อยใจเลิกกระทำที่ท่านทั้งหลายลองคิดดูเพราะนั้นพรคือสิทธิพิเศษโดยชอบธรรมอันจักพึงได้และจักพึงมอบให้แก่กันได้ต ถ้าทำให้มันเป็นเป็นมันจะได้ไม่ต้องไปเอื้ออำนวยอวยโอนไม่ต้องไปขอแม้จะเอื้ออำนวยอวยโอนให้กันมันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะที่ประเสริฐน่าใคร่น่าปรารถนาเหล่านี้คืออายุวรรณะสุขภาละโภคะอธิปไตยคนทั้งหลายปรารถนาชื่นชอบพอใจใคร่อยากได้อย่างนี้แต่สิ่งเหล่านี้มิใช่ฐานะที่จะได้มาด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอแต่จะได้มาด้วยการกระทำลงไปการประพฤติปฏิบัติเหตุของมันให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่จิตตั้งลงไปเพราะนั้นเราจึงได้ยินพระท่านให้พรแต่เราก็ไปขอให้ท่านรดน้ำมนต์ให้มันจะมีอยู่ถ้อยคำหนึ่งว่าสุยิทธังพรหมจาริสุปทักขินังกายกัมมังปทักขินังวจีกัมมังมโนกัมมังปทักขินังปทักขินังปนิธิเตปทักขิเนนิกตวานารพันตะเถปทักขิเนทั้งหมดเนี่ยท่านจะบอกว่าสุยิทธังพรหมจาริสุการดำรงชีวิตอย่างดีงามพรหมจรรย์ประพฤติตนให้ดีงามในพรหมจรรย์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมมังปทักขินังกระทำคุณงามความดีทางกายวจีกรรมมังมโนกรรมมังปทักขินังถ้อยคำที่กล่าวขานความคิดในจิตในใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามปนิธิเตตั้งใจมั่นคงลงไปในสิ่งที่ดีที่งามมันก็จะได้นรพันตะเถปทักขิเนมันจะได้รับสิ่งเหล่านั้นดูพูดง่ายๆก็คืออธิษฐานปณิธิเตปทักขิณาไอ้ปณิธิเนี่ยแปลว่าอธิษฐานอธิยิ่งฐานะตั้งลงตั้งใจลงอย่างยิ่งอย่างฉันจะเลิกสูบบุหรี่ฉันจะเลิกกินเหล้าปณิธิเตลงไปสิปทักขิเนตั้งใจให้มั่นให้ดีลงไปสิว่าฉันจะเลิกเลิกแล้วก็อธิษฐานตอกลงไปอีกหัวเด็ดตีนขาดไม่ยอมกระทำตามอารมณ์ที่อยากถ้ามันไม่มาเข้าปากเองมันไม่มาเข้าท้องเองจะไม่ยอมให้มันเข้าไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายให้มันดีเหลือไว้เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นผัวที่ดีของเมียเป็นเมียที่ดีของผัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีของมนุษย์สรรสร้างสังคมนี่ให้มันเกื้อกูลต่อคนอื่นให้มันดีมันงามขึ้นนี่ถ้าเราไม่ตายแต่ถ้าไม่ดีให้มันตายไปเลยมันดีกว่าที่จะเหลือชีวิตไว้ให้เป็นคนชั่วเป็นลูกชั่วของพ่อของแม่เป็นผัวชั่วของเมียเป็นเมียชั่วของผัวเป็นครูชั่วของศิษย์เป็นศิษย์ชั่วของครูเป็นพลเมืองชั่วของชาติเป็นทายาทที่เลวทรามของศาสนาเผาโลกให้สังคมเราร่อนตายเสียดีกว่านี่แหละที่เรียกว่าปทักขิเนปณิธิตังปทักขิเนที่เราได้ยินพระสวดชยันโตโพนทิยามุเลสากยานังนันทิวาทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิหลับตาพริมเอาเปียกๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลดให้เปียกๆกลายเป็นเรื่องเล่นตลกกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันงมงายกันไปเอาน้ำมนต์มารดหัวกระบาลกันแล้วก็เอาเงินกันแล้วก็จากกันไปโดยไม่เข้าใจเลยว่าถ้อยคำที่พูดมานั้นมันคืออะไรก็ต้องขออภัยอีกแหละอย่าหาว่ารุนแรงมันรักกันจึงกล้าพูดอย่างนี้เอาเถอะใครไม่พอใจก็ด่าซะเป็นกระบุงกระบุงแล้วก็สบายใจไปเอาเวโรโฮมีเราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยให้อภัยกันที่พูดดังๆตักเตือนกันนี่กระตุ้นให้เกิดสำนึกพังเพื่อพอจะรู้เรื่องกันโสตพังมันเยยยุงพอจะฟังกันรู้เรื่องโกรธแล้วก็แล้วกันไปนะเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศธาตุไปอายุคืออะไรถามเข้าไปสิพวกเรานี่ไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าอายุด้วยคนแก่ใกล้จะตายหัวงอกหัวขาวเดินงกเงินมาบอกว่าอาวุโสหัวอาวุโส ถ้าเอาคำนี้ไปพูดในสมัยพุทธกาลในอินเดียโบราณในชมพูทวีปก็หัวเราะตายหาขออภัยใช้คำภาษาพ่อขุนรามก็มาอีกแล้วล่ะเขาหัวเราะอาวุโสพูดกับคนแก่อาวุโสอาวุโสนั้นเขาพูดกับคนหนุ่มๆอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุแสดงว่าอายุท่านผู้นั้นยังมีอีกเยอะที่แก่ๆเท่าๆเขาไม่เรียกอาวุโสแต่พวกเราเรียกคนใกล้จะตายแล้วว่าอาวุโสคนแก่ๆเท่าๆเขาใช้คำว่าพัทธันเตผู้ล่วงการผ่านวัยมามากใกล้จากตายแล้วอายุเหลือน้อยเข้าเต็มที่ทีนี้คำว่าอายุมันคืออะไรที่เราอวยพรให้กันอายุนั่นก็คือพลังสืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตยังมีพลังที่จะสืบต่อหล่อเลี้ยงไปอีกมากก็เรียกว่าอาวุโสผู้มีอายุคนหนุ่มคนน้อยเหล่านี้ภาษาบาลีเรียกว่าอาวุโสท่านผู้มีอายุคืออายุท่านพลังหล่อเลี้ยงสืบต่อชีวียังมีแต่ผู้แก่ผู้เฒ่านั้นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตก็อ่อนตัวลงใกล้แล้วอะไรอะไรมันอ่อนลงหมดมันมีแต่จักตายเพราะนั้นท่านจึงให้พรอายุนี่แหละขึ้นมาก่อนขอให้ท่านมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตสืบต่อชีวิตไปอีกยาวนานนะจะได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามความหมายมันอย่างนี้วันนะขอให้ท่านจงมีความผุดผ่องสดใสร่าเริงทั้งกายใจนะสุขะขอให้ท่านมีจิตใจคล่องแคล่วโปร่งโล่งเบาสบายไม่มีความบีบคั้นใดๆในจิตในใจนะภาระขอให้ท่านมีกำลังเตรียมไม่มีอะไรมาติดขัดมาครอบงำท่านทำอะไรได้ดังปรารถนาด้วยกำลังที่มีอยู่อย่างเต็มที่ใช้กำลังได้บางทีมีกำลังเต็มที่แต่มันใช้ไม่ได้เหมือนเรามีกำลังมากๆแต่ถูกมัดแขนมัดขาไว้แล้วจะไปทำอะไรกำลังก็หมดเป็นพลังที่ตายด้านจิตก็เหมือนกันท่านต้องการให้จิตมีกำลังมากๆอย่าให้กิเลสตัณหามาผูกให้จิตนี่อ่อนเปี้ยเพียแรงทำอะไรไม่ได้ทั้งๆที่มีกำลังอยู่การเจริญสมาธิให้จิตมีสมาธิมากๆเพื่อจะสลัดโซ่ตรวนของกิเลสตัณหาออกมาปฏิบัติการทางจิตทางปัญญาได้อย่างเต็มที่เป็นกัมมันโยเป็นจิตที่ควรแก่การงานเห็นไหมสมาหิโตตั้งมั่นวิสุทโธบริสุทธิ์กัมมันโยควรแก่การงานการงานมันมีกำลังมีอยู่แต่มันทำการงานไม่ได้เพราะมันถูกมัดแขนมัดขาเอาไว้กำลังจิตถูกกิเลสโลภะโทสะโมหะโอขึ้นมาปัญญาก็มืดทึบกำหนัดขึ้นมาปัญญาก็มืดทึบตรงนี้ท่านจึงบอกให้มีภาระโภคะอธิปไตยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่สิ่งที่จะเอื้ออำนวยอวยโอนอ้อนวอนเอาได้เอื้ออำนวยอวยโอนให้แก่กันได้แต่จักได้โดยการกระทำที่ชอบของตนเองมีอะไรถ้าอยากได้อายุก็จงสร้างเหตุแห่งอายุถ้าอยากได้วันนะก็จงสร้างจงกระทำเหตุแห่งวันนะถ้าอยากได้สุขะภาระโภคะอธิปไตยจงสร้างเหตุของมันพรก็จะมีอยู่ตลอดไปในจิตใจของท่านตลอดการชีวิตจะงอกงามอยู่ทุ่งอายุจะได้มาด้วยการสร้างเหตุคืออิทธิบาทมีความพอใจฝักใฝ่มีความพอใจภาคเพียรธรรมมีจิตฝักใฝ่ไตรตรองสืบสวนเรื่องนั้นๆด้วยปัญญามีใจรักพูดง่ายๆมีใจรักในสภาพตนเองมีใจรักในการงานที่กระทำในสิ่งที่ดีที่งามแต่ไม่ใช่ใจรักความชั่วนะขยายหน่อยก็เรียกว่ากุศลธรรมฉันโธพอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีมีใจรักในคุณงามความดีภาคเพียรทำในคุณงามความดีฝักใฝ่ในคุณงามความดีใช้ปัญญาไตรตรองสืบสวนถ้ามันมีใจรักแล้วมันไม่ย่อท้อมันไม่หดหูไม่แห้งเหี่ยวเป็นก็เอาตายก็เอาไม่ได้กลัวทั้งนั้นกายป่วยไข้ไปจิตใจไม่ยอมป่วยนี่หายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายเพราะมันมีพลังหล่อเลี้ยงสืบต่อชีวิตอยู่เรื่อย บางคนเนี่ยกายเขาไข้ใจเขาเบิกบานเพราะเขามีฉันทะมีใจรักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนลืมเจ็บลืมไข้ลืมกินลืมอะไรเข้าไปหนักๆแต่ก็มีกำลังเรียกว่ามีใจรักภาคเพียรทำแต่สิ่งนั้นตลอดนอนอยู่ก็คิดถึงแต่สิ่งนั้นก็ทำสิ่งนั้นใช้ปัญญาที่มีอยู่ระดมทุ่มเทใคร่ควรทั้งสิ่งนี้สิ่งเดียวจนลืมเป็นเจ้าของไข้เจ้าของป่วยเจ้าของตายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้มีอายุยืนคือเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ถ้าเราใช้ความพอใจฉันทะนี่ไปทางกามกามฉันทะตายไวเพราะกามนั้นจะต้องอาศัยวัตถุอาศัยบุคคลสิ่งของกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อไม่ได้ดังใจในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดโทสะเกิดโลภะโมหะขึ้นมาก็เบียดเบียนตนเองผู้อื่นตายไวไม่ได้ดังใจผูกคอตายซ้ำฉันทะตรงนี้แปลว่าพอใจคนที่มีเงินมีทองมากๆแล้วก็ผูกคอตายปืนยิงหัวตนเองตายเพราะเขาไม่มีฉันทะไม่พอใจในตัวเขาในสังคมเขาในรัฐบาลเขาอย่างกรณีหุ้นตกแล้วก็ไปประท้วงเรียกร้องหุ้นตกลงไม่ขึ้นก็เอาปืนยิงตนเองนั่นแหละขาดฉันทะตัวที่เป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตคืออายุอายุเขาก็เลยหมดเขาเบียดเบียนอายุเองตรงนี้ไม่ต้องไปขอจากใครนะพอใจในการเจริญสมาธิภาวนาพอใจในการกระทำสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีบางคนมาหลงวัดเพียงแต่ล้างถ้วยสองสามใบปัดกวาดตามวัดเขามีความพอใจเขามีความสุขภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมจริโยคะทางสุขขังมีความสุขอันอย่างลงสู่ความเป็นอยู่ที่ดีที่งามได้กระทำดีได้คิดดีได้พูดดีได้ช่วยเลือกเกื้อกูลได้กระทำประโยชน์มีความสุขแม้กระทั่งการให้ไม่ได้มีจากการเอาบุคคลเหล่านี้มีความสุขตลอดอายุยืนมีพลังหล่อเลี้ยงต่อมาหาวันนะมีศีลรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดตนเองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดไปแล้วก็เวลาผ่านไปปีใหม่มาถึงปิดบัญชีงบดุลว่าเราขาดทุนหรือได้กำไรพิจารณาไปเห็นแต่สินที่ตนเองทำมีหน้าที่การงานรับผิดชอบไม่ฉลาดบังล้วงไม่นอกอกนอกใจสามีภรรยาล่วงล้ำกำเกินสามีภรรยาคนอื่นไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใดคิดแล้วก็เบาใจอาสาสัปปัตตาสบายใจเบาใจตรงนี้เป็นเหตุให้อารมณ์แจ่มใสไม่เหน่าในเปียกแฉะไม่วาดระแวงไม่มีเวรมีภัยวันนะก็งามวันนะจะได้มาเพราะศีลนั่นเห็นไหมสุขะความสุขที่ได้มาจากเงินจากทองต้องไปเที่ยวแสวงหาต้องไปซื้อต้องไปดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ได้มาก็โกรธหัวฟัดหัวแหวงได้มาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นห่วงกลัวเขาจะมาแย่งมาชิงความสุขจะได้มาด้วยฌานเพียรเพ่งให้จิตสงบเอกาธิภาวาคะโตมีจิตไปสู่ภาวะอันเดียวระงับการสืบต่อทางอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ภายนอกมาสู่ความเป็นอันเดียวหัดเข้าหัดออกบ่อยๆตรงนี้ก็เป็นความสุขอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวมีทุกเมื่อยากจะเข้ายากจะออกเวลากับปึ๊กเข้าไปเงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้มีแล้วก็ไม่กลัวผู้ใดจะมาแย่งมาชิงเอาไปเขาเอาไปไม่ได้นี่แต่อยากจะให้เขาอนุเคราะห์เขาท่านจึงบอกว่าอะยังสมาเถงปัจจุปันนะสุขเขนะจะสุขวิปาโกติโอสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลอยากให้คนอื่นพบคนอื่นเห็นความสุขชนิดนี้แหละ ท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาได้ง่ายง่ายโดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องไปแย่งเอาจากใครมันมีเองในจิตในใจฝึกเข้าไปสิความสุขจะเกิดขึ้นจากฌานเมื่อทำจิตให้เข้าถึงสภาพที่เรียกว่ามัสติกมัสติกอนคือถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นอันเดียวกับภาวะนั้นตรงกับภาษาบาลีว่าเอกาธิภาวะคะโตภาวะอันเดียวภาวะอันเอกพวกเนี้ยทำยังไงจะเข้าพบไม่ต้องซื้อสักบาทมีเงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้หาสิจะไปขอที่ไหนล่ะใครจะอวยให้โอนให้ได้อายุแล้วนะวันนะแล้วนะสุขะแล้วนะภาระได้มาจากไหน ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้รวมกันเป็นภาระธรรมทำอันทำให้สลัดมีกำลังเต็มที่สลัดโซ่ตรวนที่ผูกพันของกิเลสตัณหามีสมาธิมีสติตัณหาโลภโทสะโมหะมามัดจิตมัดใจให้ไร้สมรรถภาพไม่ได้สลัดออกไปเป็นอิสระภาพสมาธิแกร่งแก้วกล้ามีปัญญาชำแรกกิเลสสู้ความสิ้นทุกข์เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมีวิมุตติหลุดออกมาจากสิ่งร้อยรัดอะไรร้อยรัดเหมือนคนมีแรงถูกมัดศอกมัดแขนมัดขาแรงนั้นก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่เขาสลัดโซ่ตัวนอกมามีเท่าไหร่เขาก็ใช้ได้หมดนี่คือภาระโคคะจักได้มาด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแผ่ความรักไม่มีประมาณจนไม่มีโอกาสจะไปเกลียดไปชังผู้ใดมีกรุณาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือเท่าที่กำลังเรามีสติปัญญาความสามารถช่วยเหลือกันได้มีมุทิตาพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีไม่อิจฉาตาร้อนตนเองก็ไม่เดือดร้อนดีใจคนได้ดีเราก็ดีใจมีสุขไปกับเขาด้วยมีอุเบกขายอมได้ให้อภัยได้อนุโลมกันได้ไม่เป็นไรว่าไปแล้วก็แล้วไปให้อภัยไม่ผูกโกรธยอมได้ให้อภัยได้ท่านสี่ประการเรียกว่าอัปปมัญญาที่ไม่มีประมาณเป็นโภคะบางทีเงินซื้อไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้ได้มาไม่อยากได้เขาก็ขนมาให้ใช้เท่าไรก็ไม่หมดโภคะเหล่านี้ทรัพย์เหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญาเป็นโภคะของเธออาธิปไตยความเป็นใหญ่เนื้อกิเลสเนื้อตัณหาด้วยกำลังแห่งสติปัฏฐานพูดไปพูดมาก็จะทำให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าบัดนี้พรอันประเสริฐผลประโยชน์พิเศษโดยชอบธรรมที่จะพึงให้ที่จะพึงได้ด้วยความชอบธรรมนั่นก็คืออายุวรรณสุขภะโภคะอาธิปไตยจะพึงได้มาด้วยการกระทำสุยิทธังพรหมจารีสุปัทักขินังกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังปัทักขินังปัทักขินังปนิธิเตปัทักขินานิกัตตวานรภัตตะเถปัทักขิเนจักได้สิ่งเหล่านี้โดยการประพฤติตนเองให้ดีงามในพรหมจรรย์เห็นคุณค่าของบุคคลที่มีความประพฤติดีงามเช่นนี้ตั้งกายยกรรมที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นพูดจาด้วยถ้อยคำถูกต้องไพเราะอ่อนหวานประสานประโยชน์สามัคคีไมตรีรักใคร่ดูดดื่มหลังอย่างนั้นก็ตั้งใจให้มันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตั้งใจลงไปจะทำสิ่งที่ดีที่งามดำเนินชีวิตให้มันเป็นคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นอำเนินชีวิตเป็นแก้ปัญหาเป็นเสพเป็นตื่นมาหูได้ยินตาเห็นจมูกได้กินลิ้นได้รสจะต้องเสพแต่ไม่เป็นทาสของมันรู้เท่าทันก็ปล่อยไปรู้เท่าทันก็ปล่อยไปเป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อความคิดเป็นกันเองกับชีวิตและความตายเป็นสหายกับความพัดภาคชีวิตก็จะสดชื่นแจ่มใสดีงามตลอดกาลไม่อยู่ในขอบเขตของปีเก่าปีใหม่ใดๆทั้งสิ้นพรอันประเสริฐชีวิตอันเลอเลือดจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่มีใครเอื้ออำนวยอวยให้สมควรแก่เวลาการกล่าวธรรมิกถาพรปีใหม่สดใสตลอดกาลก็ขอยุติลงขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานดลบันดาลให้ท่านพ้นไปเสียจากปัญหาทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องปนิธิเตปทัคคินาตั้งใจไว้ในสิ่งที่ดีที่งามก็ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย